Paulu ħalla Malta fi triqtu l Roma. Għadda żmien. Il-ġlied kompla. It-gergir żdied. Ix-xemx telet u niżlet. Matluħu nżul ix-xemx in-nies tagħdab għax il-ħakkiema ma jagħtux każ it-talb u t-twemmin tagħhom. Kull ħakkiem barrani xtaq li jrawwhom fil-Maltin it-twemmin tiegħu. Iżda dejjem tqarrna. Għax il-ġens Malti aktar tqawwa fit-twemmin nisrani. Lilu biss baqa' jħaddan. Għalkemm il-materjaliżmu sfrenat tal-ġenerazzjoni tas-seklu 20 sawar qatta nsara passivi imħalta fix-xibka tal-fruq u d-dnub. Laħqet trawma ġenerazzjoni bierda fejn xejn mhu xejn u taħt skuża jew oħra xejn mhu ħażin. L-Arċisqof Publiju ta' żmienna ma jeda qatt ifakka lil insara fit-tagħlim ta' San Pawl. Iħeġġiġhom biex jitbiedu minn dil-ħajja ta' bla skop. L-element dialettiku bejn is-sew u l-fruqa fejn il-materja tipprova xekkel lill-ispirtu. Il-forza qarrieqa jissoktaw u waqgħu kollox aċċajt. Fil-bika li tinħoloq bejn it-tajjeb u l-ħażin tinsilet mill-folla mara biex tisħaq li xejn uħadd daqs Kristu mhu l-garanzija għall-ħelsien mill-fruqat materjali f'ħajjitna. L-insara Maltin jarfu din il-fruqa u d-lon kien aqdu magħha biex iroddu ħajl lill-Alla li bagħad fi ġrietna lil Pawlu bit-twemmin nisrani.